أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. دا مخیات سره متعلق دی او دا غدریم معنی تذکره ده او دا شوبه جواب چې دا خو زمون خپل دی نو څنګه دي سره په تعلقو الله جل شانو ای تا ته دی خو اګری او زمما دین ده خوګ دی او سوی د قانون شکل کې وره خبره. قل اوایا دیتان ان کان آباؤکم کشرتوی پلاران ستاسو وابناؤکم او زامن ستاسو و اخوانکم اورون ستاسو و ازواجکم او خد ستاسو و عشیرتکم او برادری ستاسو قبیل ستاسو و اموالون اقترفتموها او غمالونا چه تاسو گٹائے و تجارتن تخشون کسادہا او هغه سوداګری هغه باپار چې تاسو یریږې داغې د کوټه بازارې نه د کساد بازارې نه و مساکنو ترزونه او هغه بنگلې چې تاسو خوښوئ احب الیکم من الله و رسوله ډیر خواږه تاسو ته د الله نه او د رسول داغ نه و جهاد فی سبیله او د جهاد نه په لار داغ کې فتربصون انتظار کوي حتی یاتی الله به امره کردی چراب ولی الله فیصل اقبلا دی ته داو آیا مخکې آیات کریمه کې وی چې پلاران اورونه دوستان مگر زوی کاغه کافری او کچا مو سره دوستانه او کړه نه داغینه بشماری تا ظالم دی. سوره مجادله کې بیا سفار راشد وی شیات کې چې لا تجد قوما یؤمنون بالله ورسوله بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله فلو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم تبقاهم داسي نمومي چه پا الله ايمان ده پا آخرت ايمان ده چه دي دوستانه كي اغا چا سره چه اغا دا الله و دا الله دا رسول خلافي اگر چه اغا دا دي پلاراني یا دا دي زامني یا دا دي روني یا دا دي قبلي والي دفع ايمان والا ده کنا مسلمان دے مومن دے موحد دے او دا زکا چې دا صحابو چیغی خپل ولی دے لپارا پریخی وی اولائکا کتبا کی قلوبهم الیمان رستوی اور بسے کنا دا دی خلقو اللہ پڑھونو کی ایمان لیکل لے او دا چا پڑھا کی جی ایمان علی کی کنا هغه دا کفر سره چرتا هم دوستانا نشی کولی او دا کافر سره زکا اللہ جل شانو وی کتاوستا دا اللہ قانون ندے خوگو قران دته نه دی خوګ سنت دته نه دی خوګ پلار دته خوګ دی زوی دته خوګ دی رور دته خوګ دی خزا قبیله والا مالونو باندې مینه یې چې ګټایې هغه تجارت چې تاسو یریږي چې کساد بازاری به راشي کوټه وشي مال به پیدا دوکي دا تاسو ته محبوبی د الله او د الله د رسول نه او د جهاد نه بیا خو انتظار کوي چې الله خپل فیصله راولېږي ا فیصله سره جزاب بدر باندې راشي کنه د دیو جن ابو سعود خپل تفسیر کوي چه فی الآیت الکریمت من الوعید ما لا یکاد یتخلص منه الا من تدرکه لطف من ربه والله المستعان. آیات کریمه کی دیر زور نه دا او هغه وعید دی پکې چې څوک ته نخلاصیږي مگر هغه څوک چې د الله مهربانی پیوشي هغه د چا مخیال بیان ساتي ښه خو دې کې دا ټکی کې خو دا تاسو ته ډیر محبوبی احب سیزر اسم تفضیل لگنا معنی نفس محبت خو جائز دے ظاہر ہے چې سړی پلار سرم نی نه کوي رو سرم نی نه کوي او قبیلی سرم نی نه کوي مالونو سرم کوي خو دا که د الله او د الله د رسول نه ډیر خواږه شي نو بیا خطرناک دی ډیر خواږه کم دیږي په مقابله شکل کې یو غالی ته الله او د الله رسول وی داسې کار وکړه پلار دی وی نه به کې زوی دی وی نه به کې رور دی وی نه به کې خزه دی وی نه به کې قبیلی والا وی نه به کې یا یو غالی ته الله رسول وی دا قانونو چلاوه هته وینا بیا مال نشم ګټلې یو غالی ته الله او د الله رسول وی تا په دې طریقه تجارت وکړه لکه څنګه چې تاسو تجارت مسائل اوره کنا حدیثو کې راځي چې داسې لندن بوکې داسې خرصول بوکې داسې خرصول بوکې او دی دیوی کدی په دې طریقه کومونه بیا بغټم سو بیا بخرم سو نو ظاهر ده چې له هغه ډیر خواږه شو کنه یا غ بنگلیو کورونه چې تاسو خو هواي تر دې چې پای کې د الله او د الله د رسول د احکام او خیال نه ساتي په حرام او مال لا غونډوي او په هغه ځان له بنگله جوړوي تر رشوت په پیسو باندې او د پاسه بيولي کې بیا حاضر من فضل ربي وي نو الله جل شانو انتظار کوي د عذاب عذاب برازي او چې کله الله جل شانو دا څه وفرمایل چې تربصو حتا ایت الله بیا امر نه پته ولګي د بدی خلکو په عذاب راضي الله جل شانو ډیل ور کوي سو وخت پورې خو جراوی نه سي کنه بیا بچکیږي نه غره او الله لا يهدي القوم الفاسقين او الله نه بچکی د عذاب نه قوم نه فرمان عذاب راضي ته خامخ راضي او دا ځکه که چې د دې د فسق نه وځي توبه وباسله په اخلاص نو الله بیا بچ کی کنه او که په دې فسق کې دې پروت دې او دا رد صفت ګرځېدل دې نو دې خو دا کوي کنه نو دا الله عذاب کرا شي یا توفیق نه ور کوي دا چې خلقو ته د ایمان او د دې چې د الله او د الله د رسول سره مینه ډېره شي ښا ځکه دا هم د الله رد طرف نه ده چې دې وسړي وړ کې دا کینولا چې هغه ته الله ډېر خوږ دی هغه ته د الله قانون ډېر خوږ دی هغه ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ډېر خوږ دی داغه مقابله کې هغه نه د پلان خیال ساتي بیا داغه مقابله کې داغه مقابله کې نه د روح خیال ساتي نه د خزي نه د زوی نه د بلچا او بلکې داغه خبره غورځي او د الله او د الله د رسول غاخلي د ایمان والی او کله یې را مجبور شوم نو سمې وکړو مجبور شوم پته ولګی دا چې الله حضرت ډیر نو خوګو د الله قانون ورته نو خوګو د پیغمبر سنت ورته نو داخله کو د خوګو الله وی فتربص یا خو انتظار کوي نو او الله احداث قوم ته چرتم توفیق نور بيدنه کې نو اوس بیا ترغیب شروع شو جهاد ته چې لقد نصركم الله في مواطن كثيره او حدیث ګور تاسو ته تیر شوی دی کنه عبد الله ابن عمر رضی الله عنه اذا تبايعتم بالعينه واخذتم باذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم ابو داود حدیث دی کله چې تاسو عینه بیع شروع کړه حدیث کې درس کې تاسو ته تفصیل پیر شوی دی او د غوانو لکیم را ټینګ کړي او تاسو په کر کرونده خوشاله یې جهاد هم د الله لار کې پرې خو دو نو الله و په تاسو داسې ذلت مسلط کی چې ترسو تاسو خپل قانون ته نه واپس شي هغه بدن لرګي او په تاسو کول ان خدیخه او دې مقام کې مې والله لا يهدي القوم الفاسقين نو سو بیا ترغیب شروع شو جهاد ته لقد نصركم الله يقينا امداد کړل الله تاسو څخه في مواطن كثيره پډې روزینو د جهاد کې پډې روزینو کې د دې د پتو لګې د چډیر روزینو داسې راغلي دي چې پای کې مسلمانانو باندې سخت وا او الله سره امداد کړل اصحاب السير تاریخ والا تقریبا اتیاو پورې جهادونه د محمد رسول الله سلام په دې لسکاله مدني دور کې لګلې دي ښا د کتیاو پورې جهادونه شوې دي چې په دې کې نلسو پورې جهادونه داسې دي او سو کوئی او کم دیرش داسې دي چې محمد رسول الله پکې په خپل شریک دي او سو داسې دي چې په کې صحابه ته لري سریه په شکل کې ځکه الله فرمایي ډیرو زینو کې الله تعالی سره امداد کړي دي او یوم حنین او امداد کړي تاسو سره پروازې د حنین هم یوم حنین سمانه ونصرکم یوم حنین کشاکی مکی او طائف په منځ کې یو وادي دي دلته د مسلمانانو مقابله د حوازن او ثقيف قبيله سره او دا د فتح مکین وروسته خبره ده مکه فتح شوې وه په دې کې د مسلمانانو د لخر لوی تعداد و بعضي وي 2000 کسانو او په دې کې څه داسې و چې هغه نوې مسلمانانو نو دا آدابونه پورا واقف نو او مقابل مقابله کې د حوازن او ثقيف قبيله چې کوم کسانو کافر هغه صرف ضرور زرو هغه ماهر تیر اندازو دی داسې درک روان شو او هغه ته غات غستو مورچه مورچو کې برابر او دې کې چې کوم کسانو کنه ناغل ان وی نو اسلام تر اغلی پورا د آدابونه خبر نو نو صفه کې داسې چې د خلینو دا خبر وو چې مونږ چې په بدر کې درې سو اډیار رسول مونږ غټلې دا اوس خلا دونو سو ضرورت رسیدلې دونو زره کسان یو او هغه مخکې مخکې روانو منډې والے سوچ نه کو د جنگ میدان خود ټګې میدان دی حدیث کې راځي الحرب خدا په دې کې خو ډېر چال چلے ناغي خو داسې و چې هغه نوی نوی راغلی و دا دابونه خبر نو داسې خبرې مو کړو مخکې روانو چې څنګه مخکې شو نو دا غاړي هغه په سمدستي د گزارونه شروع کړل غشو یو ډېر کسان رو ورزول چې رو ورزول هغه نور پشا شو په لخر کې پنځه حصے دا میمنه ده دې طرف ته بازو دې طرف ته بازو کې چې کوم رواني دا یونټ دې ته مې سره وي مینس کې چې کوم رواني دې ته قلب وي دې کې اکثر هغه عمایدین او مشران مخې ته چې رواني دې ته مقدمه وي خو تکړه کسان مخکې رواني شاته چې رواني نغم ډېر تکړه دا کسان دې ته ساقه وي دا پنځه حصے زکو ته خميس وي په عربی کې مقدمه کې دا چې کسان شامل شو چې اگر مقدمه کسان نو ناغي پشار او تختې ده نشاته کسانو ته پته نه و دره وادیو د باغیم هیبت راغې نو کې دې شي چې د مسلمانانو خپې او چې د شیوه خو بیا الله جل شانو امداد او ایمان والا زرخه او کافر یو لوی چال دا کړو چې دغه ځین خپل بچی او خپل خدي او چې دکړې او یو ځای کې جمع کړې او خپل ته خطا یار نه اسکو برابر نو الله جل شانو داغه ذکر کړي په دې ځای کې بلکې بعضو لیکلي دي مورخینو تاریخ والا کی د مسلمانانو تعداد په دې حنین کې شفاړ زرو لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره یقینا امداد کړل دی الله تاسو سره په ډیرو ځایونو د جهاد کې و یوم حنین او امداد کړل تاسو سره په ورځ د حنین اذ اعجبتکم کثرتکم کله چې خوشاله کړی وې تاسو ډیروالی تاسو خوشاله کړی وې ډیروالی معنی ډیرو کسانو د خپلنه داسې ودل چې ګم نیو راغلی مونږ ډیر یو نو فلم تغنی عنکم شیئا نو فیده در نکلا تاسو تسشی و ضاقت علیکم الارض و تنگش و پتاسو بان نزمکا بیمار حبت سرد ارتوالینا مقدر بانی تنگشوی و نو سم و اللی تم مدبرین بیاو گرزی ده تاسو شاک انکی تیختم شو روکلا نو اس دا اللہ امدادو گو رخا چی سم انزل اللہ بیا رولی گلا اللہ سکینته سکین خپلا علی رسولی پخپل خپل پیغمبر وعلى المؤمنین او پیمان والا پیمان والا اللہ سکین رو غرزول سکین وی آرام تو اطمینان دا چلے دا مجاہد پزڑ کے واچوی داغا پروانی یو خابل خواد آغا نغشی ہو نیزے ہو دا تور گزارون داغا اس پروانی او بیا پدا سے میدان کی ہو غنودگی غن ترازی مخ کتا اس تدیرشیو پر کاری چې دوی سترګې پټې پټې کیږي ها دا الله تعالی طرف نه مدد دی ځکه میدان د جهاد کې چې کله کافر سره اړم او جنگ کې او پتا خوب راځي دا خو خوب دی دې د رحمت خوب ویلې ښا ولې سری پروا نه کنه خو کله راځي خو پاغه صورت کې راځي چې سړی بالکل بے پروا شي دی یې رشي هیڅ پروا نه ساتي دې ته سکینه وي او پیغمبر الله راو لېګل او ایمان والا او انزل جنودا او راوی لیگل داسې لخکرې جنود د جند جمع ده جند لخکر ته وي لم ترو حاج تاسو نلی دے وعذب الذین کفروا عذاب ورکو کافرو تستاسو پلاسو انا کافر بگڑیر مردار شو او ذالک جزاء الکافرین او دغه د سزا د کافرو ثم یتوب الله من بعد ذالک علی من یشاء یا توفیق ورکی د توبی پس تدین الله چاته چوغالی ای ورکو مهربانی وکړه الله پس تدین بچی چ غختل مانه څه کسان په ایمان تراله دا کافرونه او الله غفور الرحیم الله تعالی دې بخنه کوونکی مهربان دی دې زه پوری د دریو موانی او تذکرہ وشوا او سلورم مانع دا غی دفع کوي ها یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو انما المشرکون نجسون یقینا مشرکان پلید دی ظاہری پلیدی پا گیم دا و باطنی پا گیم دا فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا نو نزدی دی نشی مسجد حرام تا رستو دا دے کالنا دا کم کالو دا نهم هجری وا دا فتح مکین رستو او نبی علیہ الصلات والسلام علی رضی اللہ عنہ لګلو کنا عام اعلان وشو چې دا خبره یاد ساته آئنده د پاره به مشرک مسجد حرام ته نرازي بندې زراغه پابندی رااله ځکه دا نجستی پلیت تی کنا معنی هم ذو نجسن دا پلیته والا خلق دی ځکه باطن خبيث دی مراد ته شرک دی کنا چې دا په منزله د نجاست او پلیته دی او بل دا چې دی خو پاکی نه حاصلې کنا نو دسکی نو لامبی بلکې جنابات او نجاست او کی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه او تفسیر داو چې ردید از ذاتون پلیټیکل خنازیر او کلاب لکه د سکو د خنزیرانو په شان دی د دې وجه حسن بصری ویلی او ابو سعود د خپل تفسیر کې را نقل کړی دی چې من صافه مشرکن پلی توزع مشرک سره چې د لاس نه لوک هغه بیا ویني او دومره د شي مظهری دا قول متروک به اجماع دی چې په مشرک کې باطینی نجاست پروت دی ځکه ظاهر داغه په لاس ګندګی نشته او سال لاس کرو لګي د دې سره نه پتاو داس راځي نه لاس پلی دیږي خو پلیتی خو پکشته کنه خو به باطینی دی پکې دلته هم دغه مراد دی اگر چې په ظاهر کې تو ګوره نو ډیره خیسته جامې چولې لري سپریګانې کړي مزین او متیب او مډول او خیسته شکل والی ولیکن دن نه پکې پلیتی پرتلا او دا ایمان والے محسوسوي چې سوړ بونځي مونږ د مشرانو نورې دی چې په دې غاړه باندې اندوان نو سارمال غیبه اشنان کو دا د لغې مذهب کې دی ښا ته خو زه هم سار وخت کې ځان صفاقه ولامل به صفائی ګورې نیم ایمان دی حدیث کې راځي ښا او د دې وجه نه مسلمان ته دا ویلی چې کم از کم دومره هو کبه چې جمعې پر ظلم به بعض علما د جمعې پر ظلم بل واجب وي بعض او ته واجب وي صفائی نیم ایمان دی او هغه سره د دې صفای نه چې سار مال به اشنانم کو لامل به هم کول خودی وي چې پاکه به سر ناس نه وسوړ ګوین بده ته دا کله کله ظاهری ایمان والا هغه معلومم کی چې دا وګوره دا سوړ ګوین ته ذکر علی چې د کیسه پلیتی پراته ده نو په ظاهر کې هغه ځان خصفا کړل کنه لیکن هغه سوړ ګوین چې کوم د شرک دی اگر د نه نو زیخه نو کله کله ایمان والا هغه محسوس کی خدا هغه په ظاهر کې ډېر خوشبویم زی کنه خو دې دن نه پلیت دی بازی کسان وی هر موږ دې سره ځکه دوستانه کو دې کافر سره کافر دې مړ زمو بد شي او موږ دې سره فائدې حاصلو کې دې شي په موږ سره حاضر کرا شي کنه نو سباله بدی موږ سره امداد کی ډېټ برال را کوي ایډ نه الله جل شان وی خیف تو مایلتن او کيري گه تاسو د غریبانا فصو فیغنیکم الله من فضله ان شاء نظر د شمال دار بکی الله تاسو د خپل فضل نه کو غاړي ان الله علیم حکیم بشک الله تعالی پوهه دی حکمتونو والے دی کوم مسله مفسرین ذکر کړل دا چې دې مقام کې وی نه د نزدیکی کې مسجد حرام ته دې ته وی مبالغه نه هي کې مبالغه دا معنی مطلب دا لري چې دې به جمعه تنه نه نزدیدانه چې جمعه پاله نه شي راته خو راځي چې خودن نشینه وته او یا مطلب داره چې حرم دې مپرې دی او دا د اتوار رحمه الله مذهب هم دی چې هغه حرم ته بنه پرې خو دي کېږي حدود د حرم د کم ځای نه د میقات ته کنه د میقات نه دن حرم دی ناغه مثلا کوم زینو نه چې حاجیان بیا د حج یا د عمره د پاره احرام تړي کنه د میقات وي دغه میقاتونو کې دن نه دن دا حرم دی په حرم کې بدن ناغي نه پرې دی او چاوي په مراد منه د حج او د عمره نه ادا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک چې هغه وی حج او عمره ته بنشي پری خو دا مطلب نه چې اته نشی راتله او چا وینه مراد ته دا دی چې دی په مسجد حرام متولیان نه چې دی دا غي تنظیم سنبال کی ابو سعود تل توجیهات په تفسیر کې دل ترانه نقل کړو دا مثلا نور علماء هم لیکلي وا او بار صورت د دین ادا یو خبره وروته مخه ته چرا حتی الوسا مشرک نجست دی او د الله د بندګې ځای بیا خصوصا مسجد حرام خو پاک ځای دی کنه ناګه ته بنشي پرې خو دی او که تاسو د غریبین یریږي الله وی الله په تاسو به پروا کی مالدار بم کی د خپل فضل نه کو غاړي کنه دې نه یریږي او حقیقت ته جدا سه وشو ته عمر رضی الله عنه زمانه کې بیا په مسلمانانو کې سو غریب نو تر دې چې سار به اوسړي زکات راو باسو او تر مازیګر پورې به ګرځو نو سو کو په کې داسې پیدا نه شي چې هغه به چې په ما زکات کیږي دا نور سنو هم دغه چې الله جل شانو پاغي مال او دولت چې کله د الله د احکام او تابعداري زی کول نه راپرنسته ها د کیسره او د قیصر خزاني واله شوي ها دا سی واله شوي او هغه دوره مغلوب شو چې د ډیر هیبت د وجه مسلمانان هغه ته نور رسیدلی لا چې خپل به وصلې شوی نمبر یې راپېل تا کني تاریخ لګراواله وی ګوره دا د تابعین او د صحابه دور کې ها بیا وروسته چې کله کمزوري رااله کنه ناغي ډیر ملکونه داسي تیری خراج ورکول جزیه ورکول بند کړلو او بیا و تاغی ویلی وی غجو داخل اکو جمعنگ اغیل جزیه ورکول اصل نظر کو صحابه و تابعین دغه نزدی خلق محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا چغی که اللہ کم ایمانی جذبه خیوا و کم زور و پاکی کنا نو کافر پتی دل ری گری دل دغه وجه دا چه کلا پا ایران مان حمله که دا و مسلمانان ننو تل ناغی وی پیریان دالو پیریان دالو پیریان اغیتی بی پیریان وی مسلمانانو تا ولی وچ وچ وجودونا تکڑا کسان انتہائی کرده چه امیر و تا حکمو کو زکا خبر شیو چه اغی د مسلمانانو د دی قانون نوم خبر دی چه غلط نظر پرده زنانه تا قتل دا غی مذب کی حرام دی دا الله دا قانون فیصله دا و دا محمد رسول الله دا سنت فیصله دا تا سلا سو که چه خیسته جینا که را بار که پدی دیوالونی و تا که نوی چه اغی و تا او پوریم دا اللہ انداد دی خلقو سر دا با دی خدم شیغیم پی پیدل خوا دی سر دا اللہ انداد دی او چه کلا امیر تا پتا و لگی دا ناغوی یو خبره یادو ساته زما یو خبره او د امیر ډیر تابعدار ولې پته وته چې د الله حکم دی چې د امیر د جهاد خبره به منې جایز خبره ناروا نه چې دا دوی موز بنکه یا حرام کار حکم ده ته پیغه منل نشته دي چې خو د جایز خبره وته دی وی جنگ بکو خبره بنه ګوره ګوره یو خبره یادو ساته بس جنگ بکو خلق یا خبره بنه ګوره او صحابه او جنگیدل جو جنگیدل ناغزه فتح کن رستو بیده یو بل ندبوسو نکول چی دا کسی ایسان گوی مون خوبرا ندی کتری دا امیر حکم داو چی برا بنو گوره ایزو دا برا جی نکی که نوزی دار صحابو اغشانو چی رستو اللہ پاغی دا حال راوستو فسو عبدالرحمن امن عوف رضی اللہ عنو بکل کلو جلال ولی مال دیر شو دولت دیر شو دا غخپل دور مال لی چی سلورا مخزه دا وین زیم دیر زیاده وی او دا اغی میراث کی ات اتیالک دراهم رسیدل یا دینارا اوس پته نه لګی چې دا په دغه مال سورو ځکه د خزي چې کله د سړي اولاد نه اتمه حصہ ده اجه کله خزي سلور دینه دا اتمه بیا په سلور ځای تقسیم کی 4/32 دو ډیر شمه یې شو کنه او دام هغه په میراث کې نه واغست په تخارج یې غستې وا نو تخارج کې بیا یې نورم کم شو نو تقریبا دا دغه د مال سلويختمه یا 50مه یې سوا تخ مال الله غیله ورکوخه نو هغه کله کله وجړل چې اته نه چی مول دنیا کې الله دارا کړی او آخرت کې بیا سړی او مونږ ته وایي چې اصحاب ته انتو یې بات کوم په حیات کوم دنیا او استمتعتم بها تاسو خو خپل مزي دنیا کې چان کړی دی اړوم چې څه وخت لګم کړی دلته څه ګورې دا ګورې یقین د کافرو بارا کې د عمر رضی الله عنه یو ځل په لار روان او رابو مشي ان شاء الله جابر رضی الله عنه لمخه لورغه حالانکه هغه داسې صحابه دي یو روپې غوخه غستې وه پیدا سکه هغه بس نن زمون وخت ډړه شیو نو ما وی چې وخه واله او ښا او کله ما یشتهی احدکم شیان یجعلوه فی بطنه ستاج څه ډړه وشینو بس هغه بغیړې ته ورده د دې آیات نه یریږي چې الله پر د قیامت کې وي اذهب تم تو یہ بات کوم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها تاسو خپل مزید دنیا کې چان کړی دی او خې فیدیم حاصل کړی دلته څه ګورې د عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې حال خدا دې چې تر فارس پورې تر قیصر روم پورې اسلام خور شو او خپل هغه ته کوي سر کې سره جوړې شوی تر کته جنې کړه نن سبا هم سمره ارزانه ده په 200 روپے په 100 روپے بوتل لخه ایو بوتل چې راوالې یو میاش سره ستاسو ډوډۍ کیږي یو میاش هغه سره ډوډۍ خوري او به چې په لګي یخې لګي نو کور والا ته وی دا لګي اخو کمال اتړ میو بروړه الله رانه ته پوسونه کی خپل حال ګورې دا لخه دا نه چې مال او دولت راغې نه هغه په ځانو لګوا بس بختین اندازا که داسې امیرانو داسې حاکمان راغلل چې هغه د عوامو دا خیالو ساتي که نه نو ملک سمیږي هغې سره ملک خوشي خو دا ګورې زمونږ د طرف نه دي یو خبره هم یادو ساتې اعمالونه عمالونه که زمونږ عمل نن سم شه که نه نو عامل به به مونږ سمي ځکه د قرآن کریم نست دی ښه تا اوس ته تیر شو سوره نام کې که نه چې وکذلک نولی بعض الظالمین بعضا الله وایي مونږ ظالمان په ظالمانو مسلط کوو نو چې کله مخلوق ظالم شي رعیت ظالم شي نو د بر نه په بادشاه ظالم الله مقرر کین دا 66 ولې وی ښا پای باندې قسم سختی اګه دې سم شو نو بر نه په الله بادشاه سم راولي اجه کله بادشاه نه کو نو پر ایت کې مداغې فیدی سرګندی ښا نقصان نه کیږي فیدی خلقو د ډیری هر حاجت چې کم د ضرورت کې د دنیا غوال الله پورې کوي د قران نست کنه نو علی السلام چې قوم د ترغیب ورکاو آیا خود کې بمراشي نو خبره کول نو ته استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا ما لکم لا ترجون لله وقارا. تاسو لوا الله مختلف نعمتونه د دنیا اندر کی مانا ستاسو گزاره بکیږي. دا مطلب نه دی چې بس ځکه ایمان والا چې خوراک کوي هغه په دینیت کوي چې زما بدن کې له قوت نو زه به د الله بندگی وکړی شم د الله د دین خدمت به وکړی شم منډه ترړ به ووام نو په دینیت باندې کوي. او منافق کافر هغه د دنیا را تلذذ د پاره کوي د خوند د پاره کوي د باډی بلډرې د پاره کوي د ریسلرې د پاره کوي په دې چې ما بدن غټ شي داشي داشي داشي نو ته الله دې له پیدا کړې او سمک کې مایلو امام غزالی احیا کوي وی کته وای چې زما بدن غټ شي نو سوره بغټ شي تر میخ نه نشي غټې دي مره سندن ونه راتی نه اګته وای چې زما خوراک ډیر شي نو زغزن اور نه زیات خوراک نه کړی شي او کته وای چې زبل وی بازار شم نو تر زمری نه او د پلانګ نه او د شرمخ نه دین نه شي بازار کې دي چې راغي څنګه حمله ده او څنګه راځنګي زرندگان نو په دې کې لګن شي زور اور نه شي چې یې سمشلول کوي او دا چې تل دی ورپسې وی تا الله برسله پیدا کړی وي خو هغه تا پیژندلې نه مقصد خپل بندګې له پیدا کړی وي هم خلقت الجن والانس الا ليعبدون زاریات کې براشي ما دا انسانان او جنات د خپل بندګې د پر الله وي پیدا کړی دي ښا موحدین دې د پاره دا بل خبره چې کافر بیا لګي او دا غي نه اعتراض کوي الله جل شانو زکه دې مقام کې فرمایل چې که تاسو د غریبانو یریږئ نو الله به تاسو له مالدار کی سوف یغنیکم الله من فضله ان شاء تکا چې جهاد کله وشو کنه دا یاد ساته کم مال چې د غنیمت دی دنیا کې د دې حلال مال بل نشته. امام بخاری باقاعده باب کړل دی باب برکت مال الغازی د مجاهد مال کې الله برکت چي چې هغه په سچ جنگیدل د کافر سره هغه مال کې ډوره برکت راشي. او بيد زبیر رضی الله تعالی عنہ تذکرہ تکړه لخوا دغه شان نور صحابه کرام دي ان الله علیم الحکیم بشک الله پوه ذات دی حکمتونو والا دی پوه دی معنا تاسو هر حال و ته معلوم دی او حکمتونو والا دی نو کله یو سړی د الله د قانون خلاف روان دی نو هغه له مهلت ورکړی دی نو دی کی حکمت دې زر په عذاب نه راولي ها دې دا پاره چی سبال دې بیا باندې نشي کولی چې یا الله کله وخت دی مال راکړی دی کنه نو زه به ورسو شوم او ما تر سوچ مکمل او نشو نه الله ولا رسول چوک دمو قور کی تر دې چې ډیر ښه علم ورکی سلويخ ښه علم ورکی خو چې سباله دې بیا دا باندېونه کی ځکه او فرمایل حکیم حکمتونو والا دې په هر کار خپل کې ښه نا قابل هسر صورت د قاتل الذين حکم دې دې چې پاسه وجنګي یو دا ګوره قل هو امرتا ان کان اباؤکم کوی پلاران استاسو و ابناؤکم و زامن استاسو و اخوانکم و رون استاسو و ازواجکم و خز استاسو و عشیرتکم و قبیل استاسو و اموالون اقترفتموها و غمالونا چه تاسو گٹے اغا و تجارتون تخشون کسادا او اغا تجارت چه تاسو یریگے داغی دا کوٹکی دونا پائے کد نقصان و مساکنو ترزونا او اغا بنگلی چه تاسو خوخوئے احب الیکم من الله ورسوله دیر خواغو دیر محبوب تاسو ته د الله او د رسول داغنا وجهاد فی سبیله او د جهاد کورنا پلار داغ کی فتربصونو انتظار کوی حتا یاتی الله و امره کردی جراب ولی الله او بلیگی الله فیصله ولا عذاب والله لا یهدی القوم الفاسقین او الله تعالی توفیق نور کی قوم نافرمان تا یا الله نه بچی د عذاب نه قوم نه فرمان لقد نصرکم الله یقینا امداد کړی الله تاسو څخه فی مواطن کثیرتن پډیر زینو د جهاد کې و یوم حنین او امداد کړی تاسو سره پرواز د حنین اذ اعجبتکم کثرتکم کله چې خوشاله کړی تاسو ډیر والی تاسو فلم تغنی عنکم شیئا نو فائدہ در نکړه تاسو ته هیڅ فائدہ وضاقت علیکم الارض او تنگ شوا پتا سو باندز مکا بیمارا حبت سردارت والی داغینا تم مولی تم مدبرین بیاو گرزی دے تاسو شاک ان کی تیخت گا ان کی تم مانزل اللہ بیا رولی گا اللہ رولی گلا اللہ سکینته سکینہ خبلا علی رسولی اتمینان دخبل طرفنا علی رسولی پا پیغمبر خبل وعلی المؤمنین و پا ایمان والا وانزل جنودا اور علی لگلی داس لخر لم تروها چ تاسو نلی دے فرشتو لخر او عذب الذين كفروا عذاب ورکو کافر ہوتا وذلك جزاء الكافرين او تغا سزا د کافرو تغا سزا د کافرو دا ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء یا مهربانی او خړه پس د دینا الله باغ چاچ وی غوخته والله غفور الرحیم الله تعالی ډیر بخنه کون کې مهربان دی یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو انما المشركون نجس یقینا دا مشرکان پلید دی فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا نو ندی نزدیکیږي مسجد حرام ته رسو د دې کالنا وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً أَوْ كَيَرِيدَ تَأْسُ دَغْرِبَيْنَا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ نظر د جمال دار بکی الله تاسو د خپل فضل نک او غاری ان الله عليم حكيم بشک الله تعالی دې ډیر پویا حکمتونو عالم